لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. دیکھیے سلورم خطاب دے مومنان مسلمانان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیدار فوارکی اے مسلمانان تا سچرتا دا منافقان پشانت کی نشئی دا منافقان پشانت کی تاسو نشئی چی نبی علیہ السلام من پا میدان جنگ کی پری خیرے او خپل پا کورون کی ناسی دا منافقان پشانت کی نا دا نبی علیہ السلام مکمل تابیداری ہو کئی نو خلقوی دا نبی علیہ السلام سنت طریقی نو دا نبی علیہ السلام سنت طریقی داوم دی کنا چی غاخون شیدان شوی دی زخمی شوی دی سر تندے زخمی شوی دی پا جہاد کی نو دا سنت طریقی خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعتی و سریدی نو اللہ بعضی خلق پیدا کری دی دا جنگون دا پارن بعضی دا کاسو دا سٹلو دا پارا نو زان با صرف دا کاسو دا سٹلو دا پارا نکی چی صرف با کاسی سٹمو بدی که سنت طریقہ دا کوم نا ورشا دا مسواک هم دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ و کاسا سپا کولم دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ و خو جہاد لب کم لگ ورده چی لگ زخمی شی چرتا وٹا کی چرتا غم او درد تا معلوم شی نبی علیہ السلام پا میدان جنگ کی ولال دے و تا چرے پا کور ناسی اللہ تعالی وی اے خلقو دا سی مکوی لقد کان لکم یقینن شتد استاس رفارا فی رسول اللہ پا وارد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوتن حسنہ دی کی ډیر تاکیدات دیگر شوی دی اسوتن حسنہ نمونه د تابعدارۍ خیسته لمن کان یرجو الله دا غچر پاره چې هغه عقیده لري د توحید الله تعالی یا عقیده ساتي د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر او عقیده ساتي د ورځې د اخرت د ورځې ورستنۍ چې هغه ورستنۍ ورسته ده هغه ورځ د اخرت ده یرجو معنا عقیده او یقین دویم قول لم پسرین دار چی یرجو په معنا د یخا پسر ده لمن کان یرجو الله غسوک چی یریگی دا اللہ تعالی نا والیوم الاخر اور یریگی دا ورد دا آخرت نا دا غر پار پکار دار چی دا اللہ تعالی دا پیغمبر تا بیداریو کی و ذکر اللہ کثیر و یادی اللہ تعالی لردین دیر ذکر کمی تولے کی ما پسیرین لکلی دی دیر ذکر آگی تولے کی گی یو چی پا اخلاص رائی او دویم پا اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزال لگ دے خودیر دے چې دو شرطونه په کم ذکر کی یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې او دویم چې په اخلاص باندې نو کدا ذکر لگ دے هډیر دے او کم ذکر کې چې اخلاص نه یا پکې اخلاص سره خود نبی علیہ السلام په طریقه باندې نه دی اغه اگر ک ډیر دے په ظاهر کې خلق دے په حقیقت کې او ذکر الله کثیره ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي تقابل دا صفات و دا منافقان سره منافقان مخکې څه خبره وکړه وای الله او د الله تعالی پیغمبر مونږ ته دروغ ویل دي دوکې را سره وکړه امداد ناراضي اوس ته مؤمنانو حاله شو ګوره صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل کنه اصحاب کنه نجومی زما صحابه کرام په شان دستور باندې دي راشي اوس ته صحابه حاله ګوري ولما را المؤمنون الاحزاب کړه چې ورېدل مؤمنان مسلمانانو الاحزاب ډلې د کافرانو نو قالو دیویل هذا ما وعدنا الله دا هغه چیز دی چې وعده یې کړی و زمونږ سره الله تعالی و رسوله د الله تعالی پیغمبر د څه وعده یې کړی و زمونږ سره. نو تفسیر جلالین ته جلال شي هغه بم پوی کی وعدنا الله و رسوله من الابتلاء والنصر یو خدا د الله او د الله تعالی د پیغمبر د طرف نه ویلې شوی دی چې د الله تعالی په دین کې ټینګ پاتې شي ابتلاءات برازي. نو دا ډلی د کافرانو چې وری دلی وی دا هغه ابتلا ده چې الله او د الله تعالی پیغمبر وینا کړی ده چې په دین باندې ټینګ وي ابتلاات برازي مصائب برازي. مسلمانان یو دا خبره وکړه. دویم تفسیر جلالین لیکلی دی ون نصر ته دین مراد چې امداد د الله تعالی دی سخت چې څومره زیاته و هغه په مقدار باندې بیا د الله تعالی امداد مرازي. نو صحابه کرام ویلله چې بالکل د الله وعده رښتونی ده د الله تعالی امداد به زموږ سره راځي او منافقان سویلیو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دا سره پاسې دوکی دی مړه سره تباغون شنه کړي دي نور چره د غنشتره امداد نشتره. او مؤمنان ویل چی دا د الله غ وعده ده من الابتلاء والنصر دا الله امداد درازي وصدق الله او رشتہ ویلیو الله تعالی ورسوله پیغمبر دغه وما زادهم الا ایمانا او نزیاتې دی لره مگر ایمان او تسلیم او تابعداري کول. ایمان نه مراد پدې کې سره تفسیر جلالین بهترین معنا کړی دا تصدیقا بوعد الله تعالی ډلې چې څومره زیاتې دلې نو دیو ایمان زیاتې ده تصدیق راته په وعده د الله تعالی باندې چې د الله تعالی وعده رښتونی ده وتسلیما لامره او تابعداري کول د الله تعالی د امر. مجاهد داده چې څومره او تزياتیږي نو خلق په پښتو کې سوي وي په زیاتو کې خو زیات لګي کنه چې څومره ډیر نو مجاهد بده سوي چې زدا ډیر دی خو چې یو ډس په حکم کې دي شي چې درې پوجاني وایي سي ولر پر رواني یا پنځه کسان یو دراکټ ډس په حکم کې دي شي بيخي خطا شي کې دي شي هغه بل غرولې ته اوس چې په سراغل لس زره د سراغل دین په لس زره کې اسی دی وترسي ونی ور طرف ته نوم به کې لګیدلی یو لس شل وخه په کې لګیدلی کنه نو مؤمنانو حال دا و چې وي څومره ډیر ان په ډیرو کې ډیر لګي وي ډیر خدي مړه مونږه او ایمان په دې باندې زیاتید نو ایمان په سبا باندې زیاتی ایمان په جهاد باندې زیاتی دا په میدان جنگ کې ولاړی او مزایل په سر باندې یو طرف ته مرمۍ دی په سر باندې پرنګارې کې یو طرف ته بل طرف ته رواني نو په دې باندې ایمان زیاتی او ما زادهم الا ایمان او تسلیما دا چا ویلی دا الله تعالی ویل دې باندې ایمان زیاتیږي د ایمان د زیاتیدو طریقه هغه د الله تعالی په لار کې جهاد کول من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دې آیات کې الله تعالی د مؤمنانو څلور صفات ذکر کړي د دې اول مستاق صحابه کرام او د صحابه کرام نو ورستو بیا هر څوک چې په دې صفاتو باندې متصفی وستا د هغه لپاره دي د عام مجاهدینو لپاره من المؤمنین بعضی د مؤمنانو نه رجال سړی دي کامل سړی دي رجال کې د تنوین ناغلې دي نو کامل او پوره سړی دي صفت د رجولیت دی پکې بعضی خلق خو سړی خو صفت د خزوی پکې او یو هغه نارینه دی چې پای کې صفت د نارینه و دی بعضی اکثر په دې پښتو کې خلک کوئی کنه وای دا سړی دی خو دې سه خزونه کوند کې سړی دی خزونه ک نو بعضی سړی خزونک سړی او بعضی سړی خو پوره سړی کامل سړی الله تعالی بعضی دغه مؤمنان نه رجال کامل سړی دی پوره سړی دی صدقوا ما عهد الله علی پوره کړی د هغه وعده چې کړی و د الله تعالی سره ومنهم من قضا نهبه دا اوس دغه تفصیل دی هغه وعده کومه وه نو بعضی ردیونه هغه دی چې پوره یې که خپل حاجت لره چې هغه شهادت و ومنهم من ينتظر او بعضی هغه دی چې هغه په انتظار کې ناست دي په انتظار کې دي و ما بدلو تبدیلا او نه یې بدل کړی دی دین د الله تعالی په هیڅ بدلولو سره په هیڅ بدلولو سره روایتو کې راغلی دي د دین مراد چې څوک دي حمزه رضی الله تعالی عنه او دغسی مصعب رضی الله تعالی عنه انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه په حدیث کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د شهیدانو دغه کو په غزوه احد کې هغه شهیدان شوی انس ابن نظر رضی الله تعالی عنه د جنگ بدر نه غائب شوی دا خبره وکړه وی الله تعالی که زه ژوندې وم بل غزا راغله الله ته به ما ویني چې زه کوم غیرت کوم په تا باندې ستاسو دین باندې غزوه احد راغی غزوه احد چې کله راغی نو ورغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهیدانو لیست کتو چې شهیدان څوک څوک دي صحابه کرام چې او یا کسان صحابه کرام شهیدان شوی دي وی انس ابن نظر وګوري چې هغه چرته دی نشته دی صحابه کرام وی مونږ ورغللو یو ځای کې انس ابن نظر رضی الله تعالی عنہ پروت دی وجدناه بین القتل دا شهیدانو په مند کې هغه پروت دی او دا غینه چاپیره چې نور کافیران هم تپراته دي هغه مردار کړی دي نو صحابي وی به بزعو و سمانون جراحتن منگ جکل آغا ولتا و نواغی بانی اتیاز اخمونو پا اتیازی که پتور بانی لگی دلیو وی اللہ تعالی کزر جونده پاتی کما نو زبا خپل غیرت تا تاو خیمه چیزا سنگ غیرتی انسانیم من المؤمنین رجالون نو بازی دغا سیناری نی تفسیر زاد المسیر دغا ذکر کردی و من هم من قضا نه بهو نو بازی اغا دی چاگی خپل حاجتون پورا کردی دا اللہ تعالی سر اغا چغلا وز کردی اغای پورا کردی و من هم من ينتظر او بعضی نارینه هغه دی چې هغه انتظار کوي د شهادت او بعضی خزونه کوند کی چری نه هغه شهیدان شوی دی او نه انتظار کوي بس هغه قلار ځان نور نور سکي او ما بدلو تبدیلا دو معنی په سرین بیان کړی دی او ما بدلو او نره بدل کړی دغه صحابه کرام او دین د الله تعالی تبدیلا په بدلولو سره په دین کې بدعات نه جوړ کړی بلکې کم قانون او نظام چې د الله تعالی او هغه باندې ټینګ پاتې شوی دوی معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک او ما بدلو تبدیلا او دیو نو بدل کړی هغه لوز چې د الله تعالی سره کړو تبدیل په بدلولو سره هغه خپل لوز بدل نه ک بلکې الله ته چې سویل یو ناغه پوره کړله او یو خو منافقان هم لوز کړو کنه ناغه تی بیا شاته شولا او دیو هغه خپل لوز سره د الله تعالی سره بدل نه کاغه لیجی الله الصادقین لیجی دار چا سره متعلق دی نو ځان پرې باندې پوهه کړئ یو قول داره چې دا متعلق دی د صدق د صدقو ما عهد الله علیه سره بعضی صحابه کرام هغه چې الله تعالی سره خپل لوز رښتونه ک ولی لیجی الله الصادقین بصدقهم دیر پاره چې الله تعالی رښتونو تداغی درشتیا او بدل ورکی نو دا یتعلق بصدقو صدقو ما عهد الله علی دا دغی سره متعلق دی. دویم قول لمپسرین داره چې دا متعلق دی او ما زادهم سره وما زادهم الا ایمان و تسلیما او دغه لیدل دا ډلې د کافرانو دي صحابه کرامو له ایمان زیات ک لیجی الله الصادقین بصدقهم. دریم قول لمپسرین داره چې دا متعلق دی بیخی د لنزدې سره او ما بدلو تبدیلا دیو دا الله تعالی دا دین بدل نک او دا خپل لوز بدل نک ولی لیجی الله الصادقین بصدقهم. دا درې ونه ترجمه تفسیر حدائق الروح دغه ذکر کړی یا متعلق دی صدقو سره یا متعلق دی ما زادهم سره او یا متعلق دی ما بدلو سره درې ونه معنی بالکل صحیح دی. هیڅ خبر اپ کې نشته لري لیجی الله الصادقین دیو دا خپل لوز د الله تعالی سره رښتونه قدیر پاره چې بدلور کې الله تعالی رښتونه خلقو ته په سبب د رښتیا او دا غی باندې دیو معنی او ما زادهم الا ایمانا دا کله چې دی صحابه کرامو د کافرانو د غډلې اولی دلی نو دی ایمان په دی باندې زیات شو لیجی الله الصادقین بصدقهم. یا درم و ما بدلو دی وغه خپل لوز چې بدل نه کو د الله تعالی په دین کې بدعات جوړ نه کړل لیجی الله الصادقین بصدقهم. صحابه کرام رښتونی خلک او چې الله تعالی دی لره د دیو د رښتیاو په وجه باندې دیو بدل ورکی لیجی الله الصادقین بصدقهم. بصدقهم کدا با سبب یره په سبب د رښتیاو د دیو باندې ويعذب المنافقين وعذاب بور کی اللہ تعالی منافقان تو انشاء گچری او غڑی اللہ تعالی او یتوب علیہم او یا توفیق توبہ بور کی غیتا او یتوب علیہم نو کم چھ پ منافقت بانی ملشی اغیتا اللہ تعالی عذاب ورکی او یتوب علیہم یا توفیق توبہ بور کی غیتا نو غود اللہ تعالی د عذاب نہ بچی. ان اللہ کان غفور رحیم یقینا اللہ تعالی دے بخنہ کون کے رحم کون کے. نو تفسیر جلالین لیکری دی لمن تابا الله بخنه کوي او رحم کوي پغه چا باندې چې توبه او باسي کغه منافق دی کغه کافر دی که مؤمن مسلمان دی خلی کین گناتی شوی دا توبه او بس الله تعالی وری ماف کی. الله تعالی مون ټول مؤمنان مسلمانان ماف کا. الله تعالی در رمضان مبارک میاشته او ستا کتاب درس تناسیو الله تعالی مون تا تر خپل در رمضان مبارک در اوجا وسیله کو الله تعالی د خپل درس دا وائل او اوریدل توسیل کو الله تعالی مونږه ماف کو کان الله ان الله کان غفور رحیم ورد الله الذين كفروا او واپس کړه الله تعالی کسان چې کوپره کړو به غیظ هم سره د غصې خپل نه به غیظ هم کړه با په مان د معصره د خپل غصې سره واپس لاړل د مکی مشرکان سمره ډرتارې کړو او دغه سی هغه خیبر والے چې کوم يهوديان واغی سمره غطپان قبیله هغه پیدل په مسلمانانو صاحب کرام پسې خو لیکین هغه واپس ول لم ینالو خیره چی حاصل نکل آغی هیس کسم پیدا دا دی خیرن نمورد دیده کسه دی گورا پا خیر کی با تست ما ویل چی پا قرآن کی تست او گوری یو لست ترجمی بخومنگ بدل بدل کری تر دیده پوری نور بم لرازی دیده کرا خیر نمورد چیره تفسیر مدارک لی کری دی لم یز پرو بی المسلمین دیو چیره غلبه حاصل نکل آپا مسلمانان باندی دیده کتی زفر او نصر تی مراد دی دیده که تمرات سره کامیابی پا جنگ کی کامیاب نشول لم ینالو خیره حاصل نکلل هیچ قسم پیدا لم یزپرو بالمسلمین پا مسلمانان وانی غالب نشول بس دغسی شرمیدلی لادل شرمیدلی وکف الله المؤمنین القتال او بچکل الله تعالی مؤمنان لر القتال دا جنگ کولونا وکان الله قویا او دی الله تعالی قوت ولا عزیزا دراور داد دی وکف الله المؤمنین القتال الله تعالی مؤمنان د جنگ نه بچکل الله تعالی په غیبه نسیلی راوستله نو دغه سی الله تعالی ملائک راولېګل نو کافران په غیبه نه وزغریدل. په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ویلی وا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده. نبی علیہ السلام دا دعا ویل لا اله الا الله وحده وینشتره حق دار د بندګی سیوا د الله تعالی نه صدق وعده الله تعالی خپل وعده رښتونی کړله الله صدق وعده خپل وعده رښتونی کړله ونصر عبده او الله تعالی د خپل بنده سره امداد وک او عز جنده الله تعالی خپل دلیل را عزت ورکا زور اور اکلل وهزم الاحزاب وحده او الله تعالی د غډلل شکس ورک پخپل یوازی فلا شیع بعده ندین و رستو سیو چشی پاتی ندین نبی علیہ السلام دا دعا وکړه. صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم دا ذکر کړی. بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام دا دعا غوښتلې وه: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. دا دعا نبی علیہ السلام کړی وه. دا دعا وسم کوي ښا: اللهم منزل الكتاب اے الله تعالی نازل اون کیا ده کتاب سريع الحساب زر حساب کو اون کیا اهزم الاحزاب الله چې دا کم احزاب د مسلمانانو په خلاف باندې پاکستان کې دي او کنا په فلسطین کې دي که په بل دنیا کې دي اهزمهم وزلزلهم الله تعالی ته له شکست ورک الله تعالی ته خپې او خوایو. نو دا دعا اوس کول پکار دي. دا بخاری او مسلم دا حدیث ذکر کړی. کله چې دا غزا وشوله او خلک واپس شوله نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل: یوم الاحزاب نغزوهم ولا یغزوننا. وس په مونږ ورزو په مونږ باندې نشیرات للی د دینه بعد چې په دې کې دیو کامیاب نشول کنه او دا دومره ډیر ملکونه دا یو ځای شوی اتحادیان شوی او دیو بیا متختیدل. نو نبی علیہ السلام وس په دینه بعد مونږ ورزو په مونږ په نشیرات للی د دینه به jihad چې مونږ کورستو نه دی پای نه بلکې اقدامی او په مونږ ورزو اقدامی او په مونږ ورزو. او بل حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث دی نبی علیہ السلام د غزوه احزاب په ورځ باندې ویل: آل آن نغزوهم ولا یغزونا. وس مونږ سره دیو غزا نش کوله دی وس نور خپې نش ټینګولې بس اقاغان لاړل او تختیدل. د دینه بعد چې بیا څوک راځي نو هغه ډېر په سوچ سمج باندې راځي. الله تعالی په افغانستان کې امریکایان او دغې چې څومره اتحادیانو الله تعالی تباه برباد کړل په خپل امداد باندې الله تعالی تباه کړل. د دینه مخکې روسان ناغلی بیا چې نور راځي نو دا خو احزاب ولې شول ډېر په سوچ سمج باندې راځي. نبی رسول الله اوس په مونږ په سینې شراته دینه بعد به اوس مونږ ورزو. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب او را کوزه کلا هغه کسان چې امداد کړو د مشرکان سره من اهل الكتاب د کتابیانو نه. وانزل را نازل کل را نازل نه را کوزه کل د دې سمانه پدې کې اشاره ده غزا د بنی قریظه او ته غزوی د بنی قریظه او ته پدې کې اشاره ده. تاسو ته مخکې ما ویلو چې دا بنی قریظه سره د نبی صلی الله علیه وسلم عهد لوذ سره وعده او سره چې نبی علیہ السلام توی تاسو ته بز سنوې ما تاسو ما ته سنوای او زما د دشمن سره بمرسته نه کوي. نو په غزوه احزاب کې هدیو هم دغه اتحادیانو دلش دغی عضو دغی چې حصہ او برخه وګرځیدل. تاسو ته ما ویلو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم کافران او تختیدل او نبی علیہ السلام خپل کورون تراغ لسوای کرام جبرئیل علیه السلام راغې وی جنگی اسباب مکیده وی سړی خلافات لري نفر پاتې لري په غیب سره ورتل غواړي. نبی علیہ السلام ته سوک دی وی بنی قریظه وی دی خو لوز مات کړی دی ور شر دی سره و جنگیګا. نو دا غی کورونه محاصره کړل. نبی علیہ السلام ته حکم راغی وی دی د جنگ د پاره لاړ شه. نو کله چې هغه خبر شول چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام راغلل نو 15 شوره دی یا د دینه زیات یا کم بنا بر اختلاف اقوال دیو په خپل قلاګانو کې ځانې مضبوط کړل او بس دنه په کورونو کې پټ شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محاصره نه ماتوله. نو دیو اخیر چې ډیر دی تنگ شول او راشن ورسې په بند کړل په کورونو کې دنه 15 شوره چې دیو تیر کړل یا زیات دیو یو خبر او کړل و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې مونږ په بارکې کوم فیصله کوي مونږ داغه په فیصله باندې راضی یو مونږ داغه په فیصله باندې راضی یو. د مخ کې چرې په مخ کې وخت کې د سعد رضی الله تعالی عنه دیو سره ډیر انډیوالی و. بیا خو سعد رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی خو دیو دا غنډیوالی په اعتبار سره دا خبر وکړ داغه په مناسبت باندې چې دیو به مونږ سره سګزارو کیلګا بس وې مونږ ستا سره لوست جوړیږي چې هغه څه فیصله وکړه بس مونږ باغه کوو. سعد رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې زخمی شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ورشي سعد را ولې چې سعد د دې په واره کې څه فیصله کوي بس هغه فیصله زمونږ هم ده بس هغه چې سوې بس هغه فیصله وي. سعد رضی الله تعالی عنہ راغې وستا د انډ زړه انډیوالان وای ستا د زړه انډیوالان وای چې د کوم فیصله وکړل بس هغه مونږ ته قبول ده. هغه ته دا خبره خبره زما فیصله خدای را چی تقتل منهم مقاتلهم وتصبا ذراریهم. د دیو چې کم جنگجو دی یعنی نران دی ځوانان دی هغه دی قتل کلی شي ټول او د دیو چې کم ماشومان دی نو هغه دی غلامان جوړ کلی شي دغې نه دی وینځي غلامان جوړ کلی شي به زما خدا فیصله ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا خبرې واورېدلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندی وټوقېده ډیر زیات خوشحاله شو. قضیت بحکم الله یا سعد اے سعد تا د الله په فیصله باندې فیصله وکړه د الله فیصله دغه سیوه ما ته وحی دقره لېږله چې دیو چې کما دا سميږي نه دا که د سپیله کید ده دا سميږي نه دا یو ځلې وعده ما تکله بل ځلې ما تکله بل ځلې ما تکله دا يهوديان په خپل دغه باندې ټینګيږي ټینګ پاتې نه دي نو بس فیصله دا شوله هغه خو خبره کړی وکنه چې سات کوم فیصله وکړه هغه مونته منزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس بسم الله پی وای او بس شینا دغه کوي مرداروي په حدیثو کې مختلف دغه حدیث راغلی یو روایت کې راغلی دی چې شپک سوا کسان بلکې وسوا بلکې ونیم سوا تر د اته وسو پورې کسان بس فجیع بهم مقنفین بس دی په خدت الارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر وکوي په مدینه کې دغه لختي وکنی لختي او کندې وکنی چې د مردارانو دا وینه چې ظاهر ښکاره پاتې نشي وکندې وکنی کندې چې وکنستلې نو دی راوستلې شول چې سرونه به ولټټ کړی او شاته به ولاس تړلې او صحابه کرام به ولړ و خپ اخلاص باندې چې په سر لبه ول دغه راوچول په توره باندې توره به دراوچول بس سر به ټکټ ک نو وسو نو واخله تر د اته وسو کسانو پورې دا مردار شول کله چې د غرمې ټیم شو وسو چرګان ل لول مې اوس ګران کار دی خالص آسان کار نه دا سړی خلکو ده خلکو وي دا وای مړی او کله مړی وکې الله چې ته وای کوم دشمنان دی الله تعالی به بیا د سی کوتر کې لګ سرنګ چې دغه کوتر کړله چې کله غرمه شول نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه او سوري ته کوي وای په دې باندې د توري ګرمایش او د نور ګرمایش په مې وځي کوي خیر دی دا اوس موږ سره بندیان دي انساني احسان دار چې دی سره خو کوي خیر دی سوري ته کوي نو به وج نو خو لیکن سوري ته کوي خیر دی وای په دې باندې د توري ګرمي او په دې باندې د نور ګرمي په یو ځای کوي ما بعضی علما د تاریخ او د سیرت لیکلي دي بعضی صحابه کرام دومره توره چلولی او دومره چې کله د غرمې ټیم شو دی کې او تلګه د مکه ولا نو د بعضی صحابه کرام د لاسونه چری دا بیا د سینه کولاویدل یو پی دا ویني لګیدل وی او دویم د لاسه دومره کلک نیولی او دا ویني په دومره خطي چې د لاسه بیخي جام شوی نو په دې باندې ګرمي او بوه شولی د لاسه په دې باندې کولاو شو صحابه کرام مړی کول غواړي نو بیا د سینه مړی کول غواړي بیا چې کافران په دسی مړو باندې وجل غواړي په دسته طریقه باندې چې بیا هغه نور بچیر دین عبرت واخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولاړو دا د صحابه کرامو د خوشحالي ورځ وه چې نن ډیر مسلمان زره تداوی مکه که په یو ورځ باندې مسلمانان را پاسېدل او د یهودو سره دا کار وکړ کافرو سره دا کار وکړ نو چرته باغه بیا د جراتونه کې چې مسلمان د بچی سره بیا دا کار وکړي د مسلمان سره بیا دا کار وکړي د مسلمانانو د خویندو سره به دا کار وکړي خو هغه کاشرمان کم دی مسلمانان مخکې خو هغه رجال ویله کامل رجال نشتره کامل رجال ډیر زیات کم دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو سره د مسلمانانو سره چې دا کم ظلمونه وکړه د دې د انتقام توفیق دی الله تعالی مونږ او تاسو ټول ته نصیب کړي دا پر زړونو باندې اولی کوي مسلمانانو چې نن د مسلمانانو سره څه وشول خصوصا په فلسطین کې مسلمان سره څه وشول په افغانستان کې مسلمان سره څه شوی ان تر دې مسلمانانو ودونه بمبار کړي او کنه په بمبارونه په دی باندې کړي په جماعتونه باندې بمبارونه کړي په مدرسو باندې بمبارونه کړي او ان تر دې چې هغه بازارونه هیڅ یو ځای نه پرې خچ پغه باندې بمبار نه وکړي دای کړي وس چې هم په دنیا کې چې دغه حالت روان دی وس په فلسطین کې په مسلمانانو باندې دغه حالت چې روان دی خو لیکن ان شاء الله د اسلام مین دی ژوندې دی د اسلام مین دی مړې نه دی الله رب العالمین په دې امت کې یو بیداری پیدا کړي پرونی واقعیا په فلسطین کې یو وړو کې د 15 14 کال یو الک دی چې ګیره بریته نشته ری بیخي یو خیسته الک دی نن چې په نت باندې چې دغه تصویرانه وغټول دغه چې کله د ظلم لیدل دی الته کې د يهودانو یو پاتک دی د يهودانو چې یو زید د تالاشي زید هغه ته ورغله په سیکل باندې چړای جوړ کړی د دوی يهودانو په چړای باندې ویل بیا شهید شوی دی د دې الک بدا یقینو چې شهید کیږي ولیکن د اسلام مین دی ژوندې دی د دې مور ته مبارکي دا وسې مین دی دا داسې مین دی ژوندې چې داسې بچیر اوړي چې هغه د کافرانو په بیسونو باندې د کافرانو په تانو د غې په غزاینو باندې ورننه وځي او کافران چې د ستاسو نس کی کله چې دا قربانی په امت کې ختم شوله نو مسلمانانو سره د ظلم زیاتې کی چې دا کمشته دی خو زاد د اسلام مین دی بیا هم ژوندې دی د تعظم او قیدا پر زړونو باندې اولی کوي چې فلسطین د خور سره چې کوم ظلم کړی دی انتقام به تیز اخلم دا کافران دا یوازې نه چې په مونږ پسې به راځي مونږ سره بیا جنګیږو دا عظم وکړو چې مونږ پسې زموږ خپل بچیر دی لپاره لیږو مونږ به خپل نوسیو کړو سیر دی لپاره لیږو چې دې انتقام ته واخلي چې بیا کافران داسې کار ونه کړي او دوی ته دا تاریخ یاد دی چې زمونږ د مشرانو سره داسې کار کړی وو چې د وسو یا اته سوه چې دی په یو ورځ باندې مردار کړی وو نو دوی ته هغه تاریخ یاد دی اوس د مسلمانانو نه هغه انتقام اخلي خو مسلمان چې هغه خپل کار پر خیر ذکر مسلمان سره دغه کی پیدا ولی دا خپل نو گیله مکو د بل بیا خبره شوله گیله ود بل نه کی مسلمان خپل کار پر خیر وانزل الذين راكوز کل کسان ظاهرهم چې امداد کړو دغه مشرکان سره من اهل الكتاب د کتابیانو نه من صياصيهم د قلاګانو د غینه د بنگلو د غینه د قلاګانو وقذف في قلوبهم الرعب او وای چې په درون د دې کې رعب یاري لره هیبت لره فریقا تقتلون ان یوډل وجلت اسو تاثیرون فریقا گرفتار ولم قید کولم بل ډله بس وجلم شروع لو قید کول باندې و اورثکم ارضهم او درکل الله تعالی تاسو رزم کې دا غي ودیار هم کورونه دا غي و اموالهم او مالونه دا غي و ارضن او درب کې الله تعالی تاسو لره اغس اغزم کې لم تطوها چې تاسو لا قدم نه دی خو دې پاغي باندې د یهود هغه خو تر صفات کړل و ارضن کې دا وعده ده مفسرین لیکلي دي په دې کې اشاره ده غنیمتونو د خیبر ته یا د ټولو مسلمانانو تر د قیامت پورې الله تعالی یوازې دغه نه و چې یهود می وشړل وغه تباش ول او دا غي زمکي جیدادونه او دا غي محلات او دا غي بنگلی مسلمانان ته پاتې شولې نو خیبر کې ور سره بیا دغه مهرباني کومه دغه سی تر د قیامت پورې کله چې مجاهدین په جهاد باندې ټینګ پاتې شي په افغانستان کې پاتې کړی دي کنه اغه یهود او اغه کافرانو چې اغه لوی لوی محلات او بنگلې جوړ کړی وي اغه لوی لوی زینې د مسلمانانو د تخریبولو لپاره جوړ کړی وي اغه الله تعالی مجاهدین ته پاتې کړل مسلمانانو ته پاتې کړل نو و ارضن و یعطیکم ارضن او دربک الله تعالی تاسو ته اغه ځمکه و یورثکم ارضن او دربک الله تعالی تاسو ته اغه ځمکه لم تطؤها چې لا تر اوسه پورې تاسو قدم لا نه دی خو دې پاغې باندې تر قیامت پورې الله تعالی زله نور ځمکه هم در کوم ډیری خو تاسو خپل کار م پرېګ دی نو د څه خو بیخی په خوبونه باندې هم نه کیږي چې او الله تعالی بعض خلک وي الله دې په ماشو بده باندې تباکی تباکی په ماشو باندې ټول جنتونه ته واړي نه دا د دې امت د پاره امتحان دی د دې امت د کافرانو تعذیب او سزا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم تاسو سره جنگيږي الله تعالی ول تاسو په لاسونو باندې سزا درکې د دې زمانه د کافرانو لپاره سزا په سبا نه د پماشو وشو باندې شته کغه الله کې هغه الله هغه بد الله خپل مهرباني خدا لوز د الله تعالی زمون سره نه کړی چې په پماشو باندې غر کوم یا به چره په مچو باندې غر کوم یا په بل باندې غر کوم غرکې الله ستا په لاس باندې مسلمان په تا باندې امتحان دی وک نور سن شي کولای یو مجاهد دی یو د بارود یو گاډې وړډک دغه نشي کولای یو جیکټ ولې استشادی دا دوله ډک دغه نشي کولای یو ماین خولې یو بم خولې دا کولای شي کن چې جهاد نزن شم تل عزاز ماپ کې دا برخه شول یو ټوپک مجاهد لواخله زه بل سن شم کولای دا واخله دغه نشي کولای مرمۍ ولا واخله دغه نشي کولای د لارې رهبری او توک ټیکانو ولا ورکا چې دې دې کې کین راشته زستا خدمت کوم ولا شپ پرانی کافر باندې ډس کو یو سنې پر ولا واخله ستا برخه پکې وشي په جهاد کې نو الله تعالی تباکی خو زمون استاد په لاسون باندې اسینه تباکی په ما شوبان وکانه الله علی کل شیء قدیر او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا